Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 czerwca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Sprawę liczenia głosów w 1500 komisjach chce sprawdzić prokurator generalny. Sąd Najwyższy odrzuca wniosek w tej sprawie. Tragiczny finał poszukiwań dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego ciało odnaleziono w Wiśle. Coraz bardziej niebezpieczne hulajnogi. Są coraz bardziej rozbudowane, coraz lepsze napędy. Prokurator generalny Adam Bodnar chce sprawdzenia efektów pracy niemal 1500 komisji wyborczych. Zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o oględziny kart do głosowania. A ma to związek z dwoma protestami wyborczymi złożonymi przez Krzysztofa Kątka i Joannę Staniszkis. Dwa protesty wyborcze dotyczą blisko 1500 obwodowych komisji wyborczych. Według prokuratury powinien je sprawdzić teraz Sąd Najwyższy. Dają podstawy do tego, aby je zweryfikować. Powiedziała mi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Czy prokuratorzy samodzielnie nie mogliby rozpocząć weryfikacji w tych komisjach? Na tym momencie takiej decyzji nie ma, natomiast no niewątpliwie będzie to podlegało analizie. Czyli wykluczyć nie można? Panie redaktorze, wykluczyć nie można. Prokurator musi już na wstępnym etapie mieć takie przekonanie, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła już 8 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Adam Bodnar w mediach społecznościowych napisał, że Sąd Najwyższy poinformował o odrzuceniu tych protestów na 2 godziny przed przekazaniem stanowiska prokuratora generalnego w tej sprawie. A Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich 1 lipca. Tragiczny finał poszukiwań Macieja Grzegorzewskiego. Ciało dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odnaleziono w Wiśle na odcinku Otwockim. Informację potwierdził Bartłomiej Śniadała, szef stołecznej policji. W rejonie prowadzonych działań poszukiwawczych w Starorzeczu Wisły w wodzie ujawniono zwłoki 48-letniego mężczyzny. Zaginiony poszukiwany był od 22 czerwca przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku. A wcześniej znaleziono samochód poszukiwanego, był zaparkowany nieopodal rzeki. Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ma nadany bieg, czyli dostał numer druku sejmowego. We wniosku jest mowa o 11 zarzutach wobec Macieja Świrskiego, mówi szef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej. Generalnie to można to zmieścić w 3 grupach. Pierwsza grupa to dotyczyła kwestii związanych z zaniechaniem przekazywania opłat abonamentowych na poziom radia i telewizji, rozgłośni regionalnych również, bo to jest istotne i ważne. Druga grupa zarzutów dotyczyła kwestii postępowań koncesyjnych. W ocenie przewodniczącego Gawlika Sejm mógłby się zająć wnioskiem na 2. posiedzeniu w lipcu. Sławosz Uznański i Wiśniewski wraz z załogą Axiom 4 jest w drodze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na miejsce powinien dotrzeć około 13 czasu polskiego. W związku z misją Polaka do Monachium, do Centrum Europejskich Lotów Kosmicznych wyruszył zespół z Polskiej Agencji Kosmicznej. Agata Król. Zespół z Polski nadzorujący misję Ignis będzie w gotowości. Jego celem jest też monitorowanie realizacji planu każdego dnia, a ten jest ułożony niemalże co do minuty. To m.in. eksperymenty, które będzie przeprowadzał dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Misja to ważne wydarzenie dla polskiego sektora kosmicznego, bo daje szansę na nowe doświadczenia, tłumaczy dr Marta Wachowicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Polski zespół związany z zarządzaniem misją będzie nadzorował wykonywanie eksperymentów przez doktora Uznańskiego. To też jest nauka dla polskiego sektora, takiego podejrzenia, jak się zarządza misją kosmiczną. Załoga ma zostać przywitana przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po godzinie 14 polskiego czasu. Dokowanie kapsuły AX-4 będzie trwało kilkanaście minut, wyrównanie ciśnienia między stacją a kapsułą kolejną godzinę. Ale cóż to jest w obliczu bezkresu wszechświata? Agata Król, Polskie Radio. Ratownicy medyczni przypominają o zachowaniu ostrożności podczas jazdy hulajnogą. Duża prędkość, brak odpowiednich zabezpieczeń oraz wiedzy o ruchu drogowym to ryzykowanie własnym życiem, mówi Bartosz Krasiński, ratownik medyczny ze szpitala imienia Mikołaja Kopernika. Do tej placówki średnio kilka razy w tygodniu trafiają osoby nieletnie z urazami spowodowanymi jazdą na hulajnodze elektrycznej. A liczba wypadków może wzrastać wraz z pojawianiem się nowych modeli hulajnóg. Są coraz bardziej rozbudowane, coraz lepsze napędy, coraz większe prędkości można wykręcać na hulajnogach i co ważne, nie obserwuje zwiększenia ilości ochraniaczy, na przykład kasków. Uraz, czy wypadek hulajnogi w trakcie transportu, który będzie miał 50 czy 70 km na godzinę, jest walką o życie. Hulajnogą elektryczną mogą poruszać się dorośli oraz osoby nieletnie, które posiadają kartę rowerową. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna, obowiązuje już 37 alertów. Dotyczą niemal całego Podlasia, Warmii i Mazur, części Mazowsza, Łódzkiego, Dolnego Śląska, Kujaw, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego. Poziom rzek i jezior jest bardzo niski. W lasach mamy średnie zagrożenie pożarowe, jedynie w pasie nadmorskim zagrożenie jest niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bezchmurne niebo mamy o poranku i będzie dziś słonecznie niemal przez cały dzień. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem więcej chmur na zachodzie kraju i wtedy może popadać i zagrzmieć. Na termometrach lato. Do 25 stopni na północy i wschodzie kraju, na zachodzie i południu okolice 30. Cały dzień nam wczoraj minął, nocne spanko za nami, zaczynamy nowy dzień, a oni ciągle lecą i gonią ISS. Dzisiaj czekamy na dokowanie. 22 i 7 trójek to nasz numer, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy, bo czekamy nie tylko na dokowanie, ale i na Państwa. Ta audycja z Państwa udziałem. Dzień dobry. Guns N' Roses w trójce na dobry początek dnia. Drodzy Państwo, mamy drugiego Polaka w kosmosie. Czy już Państwo przyzwyczaili się do tej myśli? Zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójka. O tym, jak przebiega lot misji Axiom 4 i co zobaczymy dziś, o tym opowiemy i opowie jeszcze przed siódmą dr Paweł Barczyński z Łódzkiego Centrum EC1. Ważne informacje, zwłaszcza dla rodziców, pojawią się dziś w cyklu News albo Fake News. To około 6:50. A po siódmej porozmawiamy z Wojciechem Lorencem z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych o konflikcie Izraela z Iranem i o tym, kto tak naprawdę pociągał za sznurki. Poznamy dziś około 7:40 lepiej kolejną z reprezentantek Polski na piłkarskie Euro w Szwajcarii, a chwilę później piosenka do wyjaśnienia i Kuba Ambrożewski. I dziś coś specjalnie na zakończenie roku szkolnego. Po ósmej rozmowa polityczna bez uników. Gościnią Renaty Grochal będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Po 8:30 wracamy oczywiście z cyklem Włącz trójkę i rób co chcesz i poznamy dziś kolejną wyjątkową postać, ale także wracamy z mniejszą grą, której wczoraj nie było. Proszę nam wybaczyć, ale jednak Sławosz. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić. kiedyś wszystko się uprości. Połączą mi się w całość kropki. Swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę. Stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Samoloty, 26 miejsce na liście przebojów pierwsza trójka, ale kolejne notowanie jutro i jeszcze do jutra, do 12 trwa głosowanie LPT polskieradio.pl. Tylko dziś, teraz w trójce, nie pierwsza trójka, zapomniałem powiedzieć chyba. Zapraszamy do trójki. O właśnie. To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. Halo, halo, dzień dobry. Obserwowałem wczoraj start, no i bardzo to przeżywałem emocjonalnie, jak wszyscy. Rozpiera mnie duma, że mamy kolejnego młodego, bardzo sympatycznego Polaka na stacji kosmicznej. Duma to jest zdecydowanie pasujące słowo. Jak Sławosz za parę lat do ZUS-u, jak będzie o emeryturę, jak oni mu zaliczą te 2 tygodnie w kosmosie, ZUS go sprowadzi na ziemię szybko. Tak, są sprawy ważne i ważniejsze, prawda? 22 i 7 trójek, zapraszamy do trójki. Jak to zaprasza? Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Jest 6:21. Przegląd prasy. Na początek Rzeczpospolita. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy, w którym może znaleźć się propozycja całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Powołuje się tutaj Rzeczpospolita na własne ustalenia w resorcie zdrowia. O ograniczeniu dostępności alkoholu mówił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny podczas ogólnopolskiej konferencji Uzależnienia, Polityka, Nauka, Praktyka. Uzależnienia. Polityka, Nauka. Nie wiem, czy to dobry tytuł dla konferencji. Propozycja ustawy ma być jednakowoż dyskutowana podczas konsultacji społecznych. Projekt ma być przedstawiony w ciągu 2 tygodni, ale cytowani przez Rzeczpospolitą eksperci uważają, że całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych może być uznany za ograniczenie wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Ja bym ograniczał. Na portalu Rzeczpospolitej za to były naczelny tego pisma Bogusław Chrabota zastanawia się, czy fundusze zainwestowane przez Polskę w lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to dobrze wydane setki milionów. Ja z tą akurat kwestią poczekałbym jednak do końca misji, ale w samym artykule pada ciekawa teza, że dr Sławosz to 4. a nie 2. Polak w kosmosie. I takie zdanie tu mamy. Oficjalne kroniki lotów odnotowują Mirosława Hermaszewskiego, wiadomo, Scotta Edwarda Parazenskiego, Amerykanina polskiego pochodzenia, który w kosmosie odbył aż 5 misji, i Jamesa Pawelczyka, który zabrał nawet na orbitę polską flagę, by ofiarować ją w Warszawie prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. No niestety brzmi to jak jakiś komentarz meczu Ligi Mistrzów z mizernych czasów polskiego futbolu w stylu: mamy, proszę państwa, w tym meczu polski akcent, szwagier arbitra podobno bardzo lubi polską kiełbasę. No tak. W przypadku pana Parazyńskiego, bo sprawdziłem, do Stanów wyjechali z Krakowa jego pra-pra-dziadkowie, a pan Pawelczyk Polski był oczywiście bliżej i gest z flagą bardzo miły i podobno nawet lubi polską kuchnię, ale to wciąż Amerykanin i mówi z amerykańskim akcentem. Chociaż serdecznie pozdrawiamy. Od wczoraj Sławosz Uznański-Wiśniewski z Łodzi jest 2. Polakiem w kosmosie i ja się będę tego trzymał. Bo gdyby uznać tych amerykańskich astronautów za Polaków, to trzeba by mówić, że Stanami Zjednoczonymi rządzi Niemiec. I by się Donald Trump obraził. Co słychać u Donalda Trumpa? Ciekawą rzecz powiedział wczoraj przy okazji szczytu NATO premier Kanady Mark Carney. Powiedział to w rozmowie z CNN-em. O tym, że przez jakiś czas Trump chciał Kanady, to znaczy chciał w jakiś sposób anektować Kanadę i włączyć do Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej głośno o tym mówił, ale już nie chce. Nie chce, Trump podziwia Kanadę, tak powiedział Mark Carney. Waszyngton i Ottawa mają w najbliższych tygodniach podpisać nawet nową umowę w sferze handlu i bezpieczeństwa. Czyli kolejna zmiana zdania prezydenta Trumpa. Może ktoś z państwa liczy? Odliczamy. Nie, ja bym się nie doliczył, za dużo tego było. We'll be right back.

A ja mam taką propozycję, żeby policzyć Tuska, ile razy zmieniał zdanie. Może by było łatwiej? Pewnie trochę łatwiej, ale imię zobowiązuje. Jak będzie przebiegało dzisiejsze dokowanie kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Co czeka tam na miejscu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? I czy nie grozi nam pierogizacja Sławosza? O tym za chwilę porozmawiamy z doktorem Pawłem Barczyńskim z Łódzkiego Centrum EC1, ale teraz załoga misji Dziwna w składzie Daria Zawiałow i profesor polskiej sceny Artur Rojek. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać. Lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać. Lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Za 20 minut będzie godzina 7, a my łączymy się z doktorem Pawłem Barczyńskim z Łódzkiego Centrum ECA1. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. No, wczoraj razem oglądaliśmy start misji Axiom 4, a oni ciągle lecą. Nam już prawie doba minęła, oni ciągle w drodze. I panie doktorze, pojawiają się pytania od słuchaczy, chociażby takie. Lecą już długi czas, będą dopiero dzisiaj w południe. Takie prozaiczne pytanie, czy mają tam w tej swojej kapsule możliwości, żeby swoje bytowe potrzeby załatwić. No, mam na myśli kibelek tak zwany. Jak i, no cóż, gdyby się chciał podrapać tu i tam, za łukiem, pod kolanem, czy to możliwe? Czy oni tam siedzą w tych fotelach cały czas, podejrzewam, tak? Panie doktorze, czy oni cały czas siedzą w tych fotelach przypięci? No na szczęście nie muszą. To już nie jest sojusz, który był na tyle ciasny, że rzeczywiście nie było tam dużo miejsca i to nie było w niej możliwości, trzeba było właściwie być cały czas na miejscu. Dla komfortu podczas tego kilkugodzinnego odpoczynku lepiej być jednak przypiętym i sobie spać, bo to też był taki moment, żeby wypocząć, ale niekoniecznie jest to konieczne, a toaleta jest. Co prawda nie taka klasyczna, jaką myślimy, o jakiej myślimy wtedy, kiedy myślimy o tej toalecie, ale jest tam specjalne urządzenie, które pozwala i pomaga no, załatwić swoje fizjologiczne potrzeby. Co prawda nie jest to komfortowe, bo rzeczywiście jesteśmy we czwórkę w jednym małym pomieszczeniu, we cztery osoby. No i nie ma jak wyjść, przymknąć drzwi, jakoś tam się odseparować. Trzeba to zrobić w sposób taki, żeby było to możliwe, ale jednak w obecności wszystkich innych. No, czyli zaczynam coraz lepiej rozumieć słowa żony naszego astronauty o tym poświęceniu, którego się podjął przy okazji tej misji. Panie doktorze, jak będzie wyglądało to dzisiejsze dokowanie? Około 13 dogonią Międzynarodową Stację Kosmiczną, około 15 mają wchodzić na jej pokład. A to co po drodze? Znaczy oni już właściwie cały czas ją gonią. To są takie orbitalne, kosmiczne podchody. Od momentu, kiedy wylądowali na tej pierwszej orbicie, którą Dragon zdobył. Później jest kilka podniesień tej orbity przez takie orbity transferowe. No, ciekawe, że Dragon nie ma ani kierownicy takiej klasycznie rozumianej, nie hamulców. Ma właściwie tylko gaz, czyli napęd, czyli silniki manewrowe Draco, które napędzają go w trakcie, znaczy nie muszą go w trakcie cały czas napędzać, bo on sobie dryfuje w przestrzeni kosmicznej, ale jeśli jest konieczna zmiana trajektorii lotu, no to rzeczywiście trzeba Dragona obrócić i odpalić te silniki Draco. W momencie, kiedy będzie już dokowanie, kiedy będą dosłownie obok siebie stacja kosmiczna, międzynarodowa stacja kosmiczna i Dragon, wtedy rzeczywiście no, względem siebie będą się poruszały te obiekty dosłownie centymetry na sekundę, dosłownie. To będzie bardzo, bardzo powolne zbliżanie, mimo że będą pędzić w przestrzeni kosmicznej ponad 27 tysięcy kilometrów na godzinę cały czas. Potem nastąpi połączenie, zahermetyzowanie tego połączenia, sprawdzenie tej szczelności, no bo to bardzo ważne, żeby było wszystko szczelnie i bezpiecznie. No i przejście, już jak po tych testach, przejście na pokład ISS-a. I w tym momencie rozpoczną się misje kosmiczne, między innymi IGNIS. Zaczną się powitania, jakieś sprawdzenia wszystkich systemów. No i rozpoczęcie pracy naukowej, pracy badawczej, rozpoczęcie pracy przy eksperymentach. Właśnie, co, mam wrażenie, panie doktorze, że to, trochę mało mówi się o samych eksperymentach, a ich kilkanaście wykona dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Gdyby pan wybrał najciekawszy, albo dwa najciekawsze, to co on tam będzie robił? To jest wiele, wiele różnych eksperymentów, rzeczywiście, bardzo ciekawych i przygotowanych przez przeróżnych specjalistów. Sławosz Żoznański jest specjalistą w głównej mierze od ochrony przed promieniowaniem, w tym przypadku promieniowaniem kosmicznym, więc będzie sprawdzał, jak niektóre organizmy zachowują się właśnie w takiej przestrzeni kosmicznej, gdzie po pierwsze doświadczamy wrażenia nieważkości. To też ciekawe, tam nie to, że nie ma grawitacji, bo 400 km od Ziemi wciąż grawitacja jest, ona jest niewiele mniejsza od tej, którą doświadczamy na Ziemi, ale przez to, że z ISS pędzi z taką prędkością, no to i właściwie spada cały czas na Ziemię, ale nie zdąża spadać, więc to jest tak jak trochę jak w takim samolocie, w którym doświadczamy też tej nieważkości. W związku z tym niektóre organizmy zachowują się, znaczy właściwie wszystkie zachowują się inaczej. Sprawdzamy na przykład glony, jak się zachowują. No, sprawdzamy na przykład, jak się zachowuje mikrobiota naszych jelit. To będzie też ciekawe, że będziemy sprawdzali, czy i jaki wpływ na nasz organizm w tym przypadku, na to, co żyje w naszych jelitach, ma stan nieważkości i stan, który wymaga się promieniowanie kosmiczne. No tych eksperymentów jest dużo, o nich trzeba byłby specjalnie pewnie oddzielnie się spotkać i porozmawiać, żeby o nich opowiedzieć tak trochę dokładniej. Ale rzeczywiście no, jest to kilkanaście rzeczy, które zdąży Sławosz zrobić w ciągu tych no, powiedzmy dwóch tygodni pobytu, bo na tyle jest zaplanowana misja. Może się wydłużyć odrobinę, jeśli będzie taka konieczność wynikająca z pogody, ale to około dwóch tygodni. Ja o to pytam, bo takie odniosłem wrażenie, przeglądając chociażby media społecznościowe wczoraj po tym już starcie misji, że najwięcej uwagi, oprócz oczywiście samego faktu, że mamy Polaka w kosmosie, zajmują te pierogi, które ze sobą zabrał dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nie boi się pan, że grozi nam pierogizacja tej misji pana Sławosza, że o tym się będzie mówiło, nie o tych ważnych naukowych osiągnięciach? No, my tacy jesteśmy ludzie, szukamy takich prostych, uśmiechniętych historii i łatwych do opowiedzenia. O eksperymentach nie jest tak łatwo mówić i rzeczywiście warto byłoby je przybliżyć w sposób przystępny ludziom. A pierogi są zawsze z nami, znaczy, no nie, może nie zawsze, raz na jakiś czas sobie je robimy, więc w pewnym sensie tak, to jest takie uproszczenie. Niemniej jest to też ciekawe zagadnienie, może niekoniecznie pierogi, ale w ogóle na przykład, nie wiem, jedzenie i picie na orbicie, to są sprawy, które nie są takie trywialne. Jedzenie zabiera się tam w takiej formie liofilizowanej. Od pewnego czasu już właściwie tylko w ten sposób na orbicie już na ISS-ie nawadnia się to odpowiednią gorącą wodą i takie pożywienie potem zdobywa formę no prawie że pierwotną, więc też chodzi o to, żeby to było i smaczne i miłe dla astronautów, bo, no bo to od tego też zależy dobrostan tych ludzi, którzy tam pracują w naprawdę ciężkich i dziwnych warunkach, ale no uważajmy, żeby nie spirogizować, jak pan ładnie powiedział, tej misji. Jest dużo innych bardzo ważnych spraw, które tam się dzieją. Możemy o nich spokojnie powiedzieć. Tak, będziemy o tym oczywiście mówić w trójce, będziemy rozmawiać o misji, będziemy państwu opowiadać o samym przebiegu tego dokowania, także to dziś, przypominamy, wczesnym popołudniem Sławosz Uznański-Wiśniewski dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a o poranku opowiadał o pewnych aspektach tego wydarzenia dr Paweł Barczyński z łódzkiego EC1. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Szkoda, że nie z orbity, ale no niestety nie dało się. jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie tym razem. Place in the city. A chair and a bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make They can be alone eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at their painted faces. They talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright I face reality. I tried to let whatever had to pass through me, pass through. But this could stay a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Ważne rzeczy dzieją się i będą się działy w najbliższych tygodniach na orbicie, ale nie zapominamy w Trójce o ważnych sprawach ziemskich, o tych poważnych. Teraz Piotr Łodej. Jest 6:50. News albo fake news. Już za dosłownie chwilę rozpoczynają się wakacje, które są czasem i odpoczynku, i większej swobody, ale i mniejszej kontroli nad tym, co dzieci robią w internecie. Pornografia w sieci w zasięgu jednego kliknięcia? A no właśnie, w naszym studiu Katarzyna Nowicka ze stowarzyszenia Twoja Sprawa, prowadząca portal opornografii.pl. Witam w Trójce. Dzień dobry. Pornografia w sieci jest dziś rzeczywiście dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy właśnie to kliknięcie i pokonanie takiej iluzorycznej bariery. Tak, mam 18 lat. To nie jest żadne zabezpieczenie. Dziecku zajmuje to kilka sekund. Często jest to wręcz coś dla dziecka dodatkowo zachęcającego, intrygującego i dziecko klika i wchodzi w świat pornografii. Świat, który jest wulgarny, brutalny, uprzedmiotawiający drugiego człowieka i który jest taką studnią bez dna, bo tych filmów w internecie jest niezliczona ilość. Często słyszy się, że okres wakacji to czas, gdy dzieci mają więcej wolnego czasu, mniej nadzoru, także tego rodzicielskiego, internetowego. To przekłada się, że te czynności czy inicjacje wychodzą ze świata wirtualnego do realu? Również poza wakacjami często rodzicom się wydaje, że mają jakiś nadzór nad dzieckiem, a nie mają, ale rzeczywiście te wakacje są takim momentem, kiedy po pierwsze dzieci wyjeżdżają, są wśród rówieśników w takiej atmosferze, no, na przykład obozowej, kolonijnej, gdzie istnieje ryzyko, że nawet jeżeli nasze dziecko takich treści nie ogląda, no to zostaną mu one pokazane zarażane przez właśnie rówieśnika, a poza tym też dzieci zostają w domach, nie wyjeżdżają na wakacje. Rodzice są w pracy i wtedy, nawet jeżeli bywa, że w ciągu roku szkolnego w jakiś sposób ten kontakt z internetem ograniczają, no to tutaj poprzez mówią... Poprzez szkołę na przykład, na przykład tak? Właśnie a tutaj sam na sam szkoły, ze smartfonem w domu. Tak, a tutaj mówią, no siedzisz w domu, no to co masz robić? Czyli to realne zagrożenie, nie fake, zagrożenie realne. Jak ono wygląda w praktyce? Coraz więcej i coraz młodszych dzieci ma kontakt z pornografią, właśnie dlatego, że ten kontakt jest taki łatwy. Również... O jakim wieku mówimy? Badanie NASK-u, nastolatki wobec pornografii cyfrowej, pokazało, że w Polsce ten średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to jest niespełna 11 lat, ale też warto zaznaczyć, że jest sporo dzieci, które trafiają na pornografię dużo, dużo wcześniej i ten wiek też no, obniża się. A z kolei ostatnie badanie, Internet Dzieci, bardzo ważny raport, on pokazał, że w top 10 domen najczęściej odwiedzanych przez dzieci w wieku 7-14 lat jest duży portal pornograficzny. 7-14. Mhm. A mało tego, w grudniu 2024 roku ten portal odwiedziło co trzecie dziecko w tym przedziale wiekowym, więc chyba przyznają państwo, że koło tych danych nie można przejść obojętnie. Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Nowicka ze stowarzyszenia Twoja Sprawa, prowadząca portal opornografii.pl. Bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego. Zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Niespełna 11 lat. Średnio. Ja wiem, to nie są łatwe tematy, ale od odpowiedzialności rodziców zależy tutaj najwięcej. Do odpowiedzialności zachęcam i zapraszam do serwisu podcastowego. Tam wszystkie także rozszerzone odcinki cyklu News albo Fake News. Teraz mamy 6,5 minuty do 7. O 7 w Trójce oczywiście serwis, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 m3.